Historia Chaosu. Dobry wieczór, zaczynamy Teorię Chaosu. Dzisiaj będzie gość specjalny, aczkolwiek jeszcze nie na 100%. Może przypomnę, czym jest audycja Teoria Chaosu. Jest to audycja zajmująca się spiskami, rzeczami niewyjaśnionymi i różnymi dziwactwami. W każdy piątek w Radiu Kontestacja po 24.00. Za chwilę też włączę Skype'a, jeszcze nie zdążyłem włączyć Skype'a, także jeżeli będziecie chcieli dzwonić za chwileczkę, za jakieś parę minut, to jest Skype kontestacja.com, numer 222-195-321 i prefiks plus 48 dla ludzi, którzy dzwonią z zagranicy. Dobrze, no mam pewne problemy. Nie mogę się połączyć z dzisiejszym gościem, a dzisiejszym gościem będzie Mikołaj Rozbicki. Pewnie niektórzy z Was znają go. Jest to osoba, no, mogę powiedzieć, dosyć, może nie tyle, no, mogę określić, że jest, ma dużą charyzmę oraz wiedzę właśnie w zjawiskach tego typu, którymi się w ogóle tutaj zajmujemy. O, przepraszam Was jeszcze bardzo, że nie mam z nim połączenia. To może skorzystam jeszcze w tej chwili, za chwilkę, jeszcze żeby opowiedzieć trochę o Mikołaju Rozbickim. Natomiast jeszcze przez chwilę spróbuję się z nim połączyć. Zatem może posłuchajcie muzyki. Dzisiaj taka będzie nietypowa muzyka reggae. A jeszcze może powiem tylko, jakim tematem będzie dzisiaj, jakimi będziemy się zajmowali, jakimi tematami zajmuje się Mikołaj Rozbicki. Zajmuje się przede wszystkim nowym porządkiem świata i rządem światowym, który ten nowy porządek świata tworzy. Opisuje go, mówi właśnie, na czym to wszystko polega. I no, ma naprawdę dużą wiedzę na ten temat i może Wam powiedzieć co nieco, o co chodzi i dlaczego jest to nad wyraz prawdopodobna sprawa. Za chwilę powiemy o Mikołaju sobie, natomiast jeszcze tak w szczegółach, bo nie tylko nowym porządkiem świata, ale także bardziej większymi szczegółami, ale o tym za chwilę powiem, czym się jeszcze zajmuje, jakimi tematami, bo to trzeba patrzeć na to szerzej. Natomiast zaraz właśnie Wam opowiem, a w tej chwili może posłuchajcie sobie muzyki. No, taka dzisiaj będzie muzyka nietypowa, będzie to muzyka reggae. Jesteśmy z powrotem. Niestety, nie mogę się połączyć z Mikołajem, nie wiem, co się dzieje. Co jest nie tak. Próbuję do niego też na komórkę dzwonić, też nie odpowiada. No, dziwna bardzo sprawa. W spisku tutaj jakoś nie dostrzegam w tym wszystkim. Natomiast może wy dzwońcie po prostu. To może sobie porozmawiamy. Dzisiaj nie za bardzo się przygotowałem, bo przygotowałem się na rozmowę z Mikołajem i na wywiad, ale może jesteście zainteresowani nowym porządkiem świata, może jesteście zainteresowani innymi sprawami. A może teraz, póki może jeszcze jest szansa, że się połączymy z Mikołajem. Nie wiem dlaczego, co jest nie tak. Posłuchajcie może, co możemy powiedzieć o Mikołaju Rozbickim, o moim gościu niedoszłym, który miał dzisiaj być, ale niestety jeszcze go nie ma, nie wiem czemu. Mikołaj Rozbicki jest to osoba bardzo znana w kręgu osób zajmujących się tego typu zjawiskami, spiskami i ogólnie UFO, channelingami i tymi podobnymi sprawami. Także mogę powiedzieć, że no, jak pewnie słyszeliście w pierwszym odcinku, mówiłem o tym, że jest on organizatorem wielu sympozjów i imprez oraz także prelekcji dla licealistów w szkołach na temat nowych zagrożeń cywilizacji ludzkiej, właśnie między innymi nowego porządku świata. Prowadzi także serwis Czas Przebudzenia www.czasprzebudzenia.wordpress.com. Może część z Was zna ten serwis. Jest to serwis, jakbym mógł opisać w paru słowach, to najlepiej po prostu przeczytam może definicję, czy może nie tyle, no, jakieś swoje cele, które ten portal postuluje. Jest to czas przebudzenia. Jest to czas przebudzenia ludzkości, czas, w którym odkrywamy, a raczej przypominamy sobie ponownie, kim jesteśmy jako ludzie. jaka jest nasza prawdziwa historia i co tak naprawdę dzieje się obecnie na Ziemi. Odkrywamy prawdę o naszej duchowej naturze i zaczynamy badać prawdziwy sens naszego istnienia. Jednym słowem, budzimy się z fałszywej iluzji naszej egzystencji kierowanej przez współczesny świat i stojące za nim ciemne siły manipulujące i kontrolujące ludzkość. Na końcu także dodają w tym serwisie, że w poczuciu odpowiedzialności za własny los oraz całej planety nie możemy biernie przyglądać się temu, co się dzieje. Dlatego działamy, by dołożyć swoją cegiełkę do pozytywnej zmiany na Ziemi. To jest serwis oczywiście nie tylko i wyłącznie Mikołaja Rozbickiego, tam więcej osób się udziela, natomiast on jest głównym pomysłodawcą i twórcą tego serwisu Czas Przebudzenia. Jest też założycielem i pomysłodawcą Radia Bez Cenzury, które to radio, internetowe radio zajmuje się właśnie tego typu sprawami, jak spiski, jak UFO, prawda, wolna energia, różne jakieś tam nowy porządek świata, rząd światowy i tak dalej, i tak dalej. Nadal nie mam nic, nikt z Was nie dzwoni, nie chce się połączyć. Może przypomnę jeszcze raz, że Skype to jest kontestacja.com oraz numer telefonu 222-195-321. Jeśli dzwonicie z zagranicy, musicie dodać prefiks plus 48. Jest to numer warszawski, nie ma tam żadnych jakichś przekrętów, że tam 0700 i tak dalej, prawda? Jest normalna cena połączenia za jak z numerem lokalnym warszawskim. Dobrze, jeszcze chciałem powiedzieć może jak na forach, bo Mikołaj Rozbicki jest osobą no, kontrowersyjną w świecie internetu i w ogóle dla wielu osób jest mocno kontrowersyjną, dlatego z reguły ma albo zagorzałych zwolenników, albo zagorzałych przeciwników. Może przeczytam parę komentarzy na jego temat, na temat właśnie Mikołaja Rozbickiego. Jedna osoba pisze, że jesteś jak polski David Icke. Tutaj w skrócie wyjaśnię, kim jest David Icke, bo może nie wszyscy z Was wiedzą. Jest to czołowa postać świata spisków, świata właśnie ludzi, którzy informują o nowym porządku świata. On był rzecznikiem prasowym Partii Zielonych w Wielkiej Brytanii, pod koniec lat 80., na początku lat 90. był tym rzecznikiem, natomiast wcześniej był dziennikarzem, znanym dziennikarzem sportowym, a jeszcze wcześniej zapowiadał się właśnie jako piłkarz, był no, całkiem chyba nawet całkiem niezłym piłkarzem, bramkarzem, ale z powodu kontuzji właśnie zarzucił profesjonalną grę i zajął się dziennikarstwem, potem właśnie był tym rzecznikiem prasowym, a później, jak niektórzy uważają, zwariował. Mówię cały czas o Davidzie Icke'u, natomiast według innych po prostu dostał jakąś wizję i dzięki temu zaczął pisać, zaczął opisywać po prostu świat, którego 90,9999% ludzi, o którym właśnie większość ludzkości nie ma kompletnie zielonego pojęcia. Żadnego nie ma pojęcia o nim. I co ciekawe, on głosił różne tezy od początku, od chyba 91 roku, kiedy właśnie nastąpiło to obudzenie w nim jakichś innych pokładów wiedzy, zaczął właśnie mówić, jak będzie wyglądała przyszłość, jak do czego po prostu rządy zmierzają, jak to wszystko... Do czego to wszystko zmierza? Oczywiście on też wykorzystywał swoje kontakty polityczne, bo zapewne miał takie z całego świata i to wszystko po prostu zlepiał w jakąś jedną całość. No i możecie sobie zobaczyć na takiej polskiej stronie dotyczącej między innymi Davida Icke'a, to jest davidicke.pl i tam jest mnóstwo materiałów właśnie przetłumaczonych wykładów, czy materiałów związanych właśnie z Davidem Icke'em. Możecie sobie dokładnie zobaczyć, co on postuluje i co o czym on mówi. No niektóre rzeczy są naprawdę porażające. Pewnie większość z Was, jeżeli słyszała o Davidzie Icke'u, to tylko to słyszała, że propaguje teorię reptilian, czyli zarządzający ludzkością to nie są ludzie, ale hybrydy, czy też ludzie, którzy mają domieszkę w sobie genów gadzich. Właśnie stąd jest reptilianie. ale to jest, bym powiedział, 5% tego, co on głosi, natomiast 95% jest, jeżeli nawet odrzucimy te 5%, to 95% jest naprawdę bardzo ciekawe i no, dosyć zgodne z tym, co dokąd świat po prostu zmierza. No, tak jak właśnie mówił o tych o wewnętrznych kwestiach, że rządy będą, szczególnie Stany Zjednoczone, będą próbowały robić tak zwane inside job, czyli on to nazywa problem, reakcja, rozwiązanie, które doprowadzą do umocnienia tych więzów, prawda, tych struktur władzy w stosunku do społeczeństwa oraz zmniejszą możliwości działania społeczeństw. Czy się z tym zgadzamy, czy nie, no to jest to mniej może istotne, natomiast po prostu jest to dosyć ciekawe. I tak właśnie, wracając już do tematu, tutaj Mikołaj Rozbicki jest określany właśnie polskim Davidem Icke'em przez niektórych ludzi, natomiast z drugiej strony jest wielu przeciwników jego i w ogóle jego oraz w ogóle tego, co on, o czym on mówi. Na przykład dostał też taki komentarz, że tu cytuję oczywiście: jesteś zacofany w rozwoju, ryzyk i Radio Maryja wybrało ci mózg. Potem prymitywne nawiązanie do seksu, którego nie przytoczę, bo jest no, naprawdę prymitywne, więc też takie osoby są, które bardzo agresywnie reagują na to, co robi i co Mikołaj Rozbicki po prostu nagrywa, czy też mówi, czy właśnie na wykładach, czy też w internecie. Jeszcze jeden taki nieprzychylny, na przykład totalny wariat, to też jest znane, ale są też bardzo pozytywne. Na przykład 42-letnia osoba pisze, czy jedna z już osób, które pamięta komunę w czasy PRL-u, pisze, że dałeś i dajesz mi wiarę w młodych. I tak bym powiedział, że połowa jest pozytywna, połowa negatywna. Generalnie mało jest komentarzy neutralnych, także wszyscy bardzo emocjonalnie podchodzą do osoby Mikołaja Rozbickiego. Tu już, że tak powiem, mi się materiały skończyły na temat Mikołaja, ale może dzwońcie, to porozmawiamy o nowym porządku świata, to co ja po prostu wiem, będę próbował tutaj różne jakieś kawałki, cegiełki wrzucać, bo troszkę mam jakichś starych różnych materiałów, które mogę po prostu przytaczać, jeśli coś was interesuje. Ale widzę, że nie mamy telefonów. Nie mam telefonów tutaj w tym momencie. Zatem może jeszcze powiem o ciekawej kwestii, związanej może bardziej z nie tyle nowym porządkiem świata, ale poniekąd tak, ale z kwestią tego, co mówili Majowie i co się zaczyna na Ziemi dziać. Może część z was zna osobę Jana Langolda. On niestety zmarł w 2005 roku, natomiast on wraz jeszcze z innymi ludźmi, z których wiedzy on korzystał, rozszyfrował, czy w bardzo taki przystępny sposób podawał nam, no, zwykłym ludziom, podawał informacje natomiast kalendarza Majów. Polecam wam zapoznanie się z Janem Langoldem oraz jego wykładami. Pod audycją później podam wszystkie linki, także nie będzie problemu. Natomiast o co chodziło w tym, co on mówił? Że każda piramida właśnie Majów składa się z dziewięciu schodków, jeśli dobrze pamiętam. Przepraszam, mogę coś przekręcić, ale chyba tak, z dziewięciu schodków, bo to były piramidy schodkowe. Natomiast jak możecie sobie właśnie poczytać, co do czego doszedł Jan Langold, też inni badacze, to, że każdy taki stopień odpowiada pewnemu okresowi w dziejach ludzkości. I w tym momencie mogę powiedzieć, że 9 marca, chyba tak dobrze mówię, 9 marca tego roku, czyli 2011 roku, jesteśmy tak jakby na ostatnim schodku tej piramidy. To się wszystko skończy w październiku 2011 roku i w tej chwili po prostu te wszystkie wydarzenia będą się coraz bardziej skupiały. Dlaczego o tym mówię w ogóle? Bo zaczynają być jakieś ciekawe rzeczy, jeśli śledzimy po prostu to, co się dzieje w dzisiejszym świecie, że chociażby NASA, to, co NASA czy naukowcy mówią, prawda, zmieniające się słońce, prawda, jakieś dziwne wydarzenia, czy też coraz gwałtowniejsze, czy to powodzie, czy to też jakieś różne kataklizmy. Jest po prostu tego nagromadzenie, coraz więcej tego wszystkiego mamy niż w przeciągu ostatnich, na przykład w przeciągu ostatnich paru lat mamy dużo więcej tego typu wydarzeń niż w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Także właśnie to dzisiejsze tsunami, dzisiejsze lub wczorajsze, zależy jak na to patrzymy, no ale powiedzmy, że już wczorajsze, tsunami w Japonii odbiło się wielkim szokiem wśród większości ludzkości, natomiast tego typu rzeczy były już przewidywane nawet pod koniec lat 40. Edgar Cayce. Czy pod koniec, no wcześniej, w każdym razie zmarł w połowie chyba lat 40. W każdym razie Edgar Cayce, taki znany jasnowidz amerykański, właśnie przewidywał, że Japonia po prostu zniknie z powierzchni ziemi, zapadnie się pod ziemię cała Japonia. Także takie rzeczy już w przeszłości były mówione i prawdopodobnie no, może coś w tym być. Jeśli chodzi właśnie o to tsunami, było o sile 8,9 w skali Richtera, tego typu tsunami, trzęsienie ziemi o sile 8,9 w skali Richtera jest tego typu trzęsienie ziemi zdarza się raz na rok, a dopiero mamy początek, można powiedzieć, roku. Także no, ciekawe rzeczy się zapowiadają. No, Japonia generalnie jest przygotowana na trzęsienia ziemi, bo jeżeli by to samo tego typu wydarzenie wydarzyłoby się na Bałtyku, to praktycznie całe wybrzeże polskie byłoby zniszczone, prawda? Gdańsk, Szczecin, te miasta byłyby kompletnie zniszczone, także zupełnie oni mają inną technologię, prawda, ratującą ich przed tego typu wydarzeniami i dlatego aż tak małe zniszczenia są i tak mało ofiar śmiertelnych w Japonii. Natomiast być może nie jest to ostatnie wydarzenie, które czeka nas w tym roku. Obym się mylił, bo jednak lepiej, żeby się nie wydarzały tego typu dla nas jednak tragiczne rzeczy i nieciekawe. Dobrze. Dobrze, ktoś chyba dzwonił. O lotnisku w Denver. Niewiele wiem o lotnisku w Denver. Wiem tylko tyle, że są malowidła różne struktury geometryczne tam zawarte w tym lotnisku, które są... No możecie sobie zobaczyć w internecie. Najlepiej po prostu sobie to wszystko zobaczyć w internecie. Że są naprawdę dziwne. Ja to tak, jak na to patrzyłem, to myślałem, że to jest rok 84, te grafiki wszystkie, lub że jest to jakby połączenie faszyzmu z komunizmem. Coś takiego, taki twór. Te grafiki, zawsze mi się właśnie tego typu grafiki kojarzyły z rokiem 84, który to rok właśnie jest połączeniem systemu faszystowskiego z systemem komunistycznym. I myślę, że właśnie nowy porządek świata tego dąży, dlatego te rzeczy po prostu umieszcza, żeby oswajać ludzi, żeby w podświadomość się one wbijały, prawda, że jesteśmy tylko jakimiś cegiełkami w murze, prawda, jako zwykli ludzie, że jesteśmy tylko trybikami w maszynie i nic nie możemy po prostu, a musimy, może trybiki w maszynie to złe, ale bardziej cegiełki w murze. Jak widzicie na tych grafikach tam w tym lotnisku Denver, tam nie ma żadnych trybików w maszynie, tylko są cegiełka w murze, bo trybik w maszynie to możemy z drugiej strony pomyśleć, że wystarczy wyjąć jeden trybik i cała maszyna się rozleci, co jest prawdą. Natomiast jeśli jesteśmy w murze jedną cegiełką, to wyjęcie tej jednej cegiełki nic nie zmienia, prawda? Reszta jakoś tam się trzyma cała. Trzeba było wyjąć z połowę cegieł, żeby to wszystko runęło. Dlatego oni zawsze porównują nas, ludzi, jako ogół społeczeństwa do po prostu cegieł w murze, a nie do trybików w maszynie. No ale w każdym razie wiecie, o co chodzi, prawda? Każdy z was pewnie wie, co to jest rok 84. Ja myślę, że raczej to jest niewykonalne już w tym momencie, jest zbyt duży opór będzie. Natomiast jakąś formę totalitaryzmu na pewno będą próbowali wprowadzić i częściowo im się uda, szczególnie w takich krajach jak Stany Zjednoczone czy Japonia, może Chiny. Trudno powiedzieć w tym momencie, ale natomiast w Stanach Zjednoczonych myślę, że im się to może udać, bo są przygotowani już na to dużo bardziej. Natomiast w Polsce jest to na razie wszystko tak, jak możecie sobie zobaczyć na różnych stronach, chociażby Amnesty International czy też Rights Human Watch, gdzie Polska jest po prostu dosyć, pomimo że prawo jest bardzo takie antyspołeczne i bardzo restrykcyjne, to jednak władza polska po prostu nie ma możliwości technicznych, żeby kontrolować ludzi. Tak, to jest prawda, że jesteśmy, no dzięki temu, że kraj jest na tyle jakoś tak skorumpowany, to nam dzięki temu jesteśmy mniej inwigilowani niż na przykład społeczeństwo Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, nieporównywalnie mniej. Także pomimo, że mamy względnie mniejszą wolność niż taka, która panuje w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, czy nawet Francji czy Niemiec, natomiast mamy większe możliwości działania, jeśli coś się wydarzy, bo władza nie jest przygotowana technologicznie, żeby pokonać społeczeństwo, natomiast w Stanach czy Wielkiej Brytanii jest. Ale no, może się to zmienić, no nie wiadomo, jednak zbyt nie widać ku temu zapędów, czy to nawet PiS-u, czy Platformy, żeby w tym kierunku właśnie szła. No dobrze, troszeczkę się rozgadałem, a nikt nie dzwoni nadal. Nikt nie dzwoni, widzę, także nadal nie mam połączenia z Mikołajem. Jeszcze raz spróbuję się z nim jeszcze połączyć, dlatego może posłuchajmy jeszcze muzyki. Posłuchajmy muzyki i po prostu w tym momencie będę próbował się połączyć. Jesteśmy z powrotem. W tej chwili chyba powinno być troszkę lepiej. Ja dzisiaj mam troszeczkę kłopoty jeszcze z odsłuchami, bo przygotowałem się, że po prostu ktoś będzie przez Skype'a dzwonił, będę cały czas rozmawiał z Mikołajem. Troszkę... O, czy ktoś dzwoni? Nie, niestety. Nikt nie dzwoni. Zatem, no nie wiem, co chcielibyście wiedzieć o lotnisku Denver. No wiem tyle, ile jest w internecie. Nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych, także no trudno mi powiedzieć mówić dokładnie co i jak, prawda, tam jest. No tyle co w internecie zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, symbolika cała i no wygląda to oczywiście kolorowo, ładnie, ale jeżeli ktoś zdaje sobie z tego sprawę, co to wszystko oznacza, to wie, co to oznacza i czemu to służy. No dobrze, to może powiem wam tak tutaj, od razu też przepraszam, że właśnie z gościem nie wyszło, nie wiem co jest, mam nadzieję, że nic się tam nie stało. Ostatnio właśnie jak tam ustalałem, wszystko miało być ok. No nic, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam się uda z Mikołajem umówić. Także no będzie wtedy bardzo ciekawy odcinek. Natomiast dzisiaj, no nie wiem, no mogę jeszcze chwilę porozmawiać na temat, jak sobie radzić, prawda, z nawet nie tyle nowym porządkiem świata, prawda, bo wielu z was w to wszystko nie wierzy, ale co można zrobić, aby jakoś zwiększyć swoją wolność. swoją wolność osobistą pomimo braku zmiany w prawie. Trzeba przede wszystkim troszeczkę wyjść z systemu. Wielu uważa, że to jest niemożliwe, prawda, że no, to jest głupota i tak dalej. Nie, no, można naprawdę wyjść z systemu i działać, nie ma się co bać, że coś tam się stanie, prawda. Chodzi nawet o takie proste rzeczy, czy jeżeli lubisz troszkę wypić, no to sobie można jakoś próbować robić ten alkohol we własnym zakresie lub przynajmniej kupować jakiś przemycany, tańszy, no, gdyż na tym, na rzeczach właśnie jak alkohol, papierosy, benzyna i różne inne, najwięcej właśnie zarabia państwo, aby nas potem nie wolić, więc tu przede wszystkim trzeba jakoś próbować uderzać w zysk państwa. Drugą sprawą to jest produkcja rolnicza, czy też produkcja właśnie na własny użytek różnych produktów, czy też pozbycie się różnych podatków, prawda, gruntowych w miastach, które niektóre miasta podwyższają do jakichś niebagatelnych sum, tak jak na przykład w Warszawie ostatnio kilkaset procent, a nawet więcej zostały podwyższone podatki od nieruchomości, czy w ogóle od gruntów. Wtedy no wszystko zależy od tego, co robimy, prawda, bo jeżeli pracujemy w Warszawie i też wtedy trzeba liczyć, jak z dojazdem jest, ale zawsze wszystko można pogodzić, po prostu trzeba sobie samemu znaleźć to, co się lubi i próbować w jakiś tam sposób z państwem czy z uciskiem walczyć. No można walczyć jeszcze w inny sposób, prawda, jakiś z dokumentami, czy też z bankiem na przykład, czy akurat potrzebne ci jest konto w banku, przecież można sobie równie dobrze poradzić z gotówką, niemalże ze wszystkim. Ewentualnie jakieś brać konta takie no, luźniejsze, internetowe, gdzie nie jest to wymagane, takie no, wszystkie takie formalności, jak w innych, chociaż chyba we wszystkich nawet, w tych bankach internetowych też są formalności olbrzymie, natomiast unikać właśnie jakichś kar kredytowych, unikać kredytów, no radzić sobie po prostu samemu na zasadzie przede wszystkim gotówki i no i tego, co się potrafi zrobić dla innych ludzi. No chyba, że chcemy, wiadomo, prowadzić jakąś firmę, no to wtedy chyba nawet jest wymóg prowadzenia konta, niestety, w Polsce. Także tu się nic nie zrobi. Także proszę, jak chcecie dzwonić, to dzwońcie z kontestacja.com 222-195-321, numer warszawski, plus 48 dla dzwoniących z zagranicy. Także jeszcze może powiem, co można robić, no oprócz alkoholu, prawda, papierosów samemu robionych, no, można korzystać z barteru, z różnych platform barterowych, czy z banków czasu, prawda, jeżeli mamy dużo czasu wolnego, albo nam jakoś słabo zarabiamy, no to można zawsze sobie jakoś spróbować troszeczkę więcej niematerialnie, nie na zasadzie pieniędzy, prawda, uzyskać różnych rzeczy. Polecam wam właśnie banki czasu. Możecie sobie wpisać, o, mamy pierwszy telefon. Halo? Halo? Jesteś na antenie? Witam, Michał Gozdran z tej strony, pseudonim Cokeman. Halo, nie słyszę cię na antenie. Nie słyszysz się na antenie? Tak. Słyszę cały czas jakieś gadanie, chyba Klauda Moneta. A, słuchaj, nie słuchaj siebie, bo jest opóźnienie, wiesz? Słuchaj się po prostu w Skype'ie, tylko i wyłącznie. Aha, słuchajcie, tak, Skype'ie, tak, dobra. Tak. Wydaje mi się, że powinno być wszystko okej. Co do tej całej idei rządu światowego, jakiegoś spisku. Tak? Mów, nie słuchaj siebie, nie, słuchaj się tylko w Skype'ie. Znaczy mów, normalnie jesteś na antenie. Po prostu jest opóźnienie, wiesz, w radiu. Halo, nie słuchaj siebie w radiu. Dobra, teraz jest cisza, teraz mogę. Możesz cały czas ciebie słychać. Nie słuchaj siebie w radiu, tylko przez Skype'a. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. To w takim razie wyłączę wasze radyjko, przyciszę. O, i teraz dobra. Tak. Cała ta idea jakby tego nowego porządku świata zakłada, że jest pewna grupa ludzi na świecie, nieważne czy są Żydzi, czy masoni, czy jacyś cykliści, którzy siedzą sobie w Nowym Jorku, w Londynie, czy gdzieś indziej i sterują całym tym systemem politycznym, światowym, monetarnym. Tylko że jeżeli oni sterują, to de facto mają władzę i już nas wyzyskują. To po co mają mieć tę władzę jeszcze większą, skoro już mają jakby absolutną? Powiem tak, oni nie sterują. To jest po prostu, komuniści chcieli sterować i im nie wyszło, bo nie da się sterować. Oni po prostu mają władzę i dzięki wiedzy. Dzięki wiedzy, nie tylko w rozumieniu takim szkolnym, prawda, że mają wiedzę prawda, tam o UFO, o free energy, to też jest bardzo istotne, ale mają wiedzę o powiązaniach. Jeśli ty na przykład znałbyś prezydenta, to byś nie był tu, gdzie jesteś, tylko byś był na górze, tak? No tak. No nie mówię, że jesteś na dole, prawda? Tylko wiesz, o co mi chodzi. Ostatnio był taki ciekawy, tylko powiem ci, przepraszam, wtrącę, sprawa, że jeden chłopak dostał pracę za 40 tysięcy złotych miesięcznie tylko dlatego, że sfałszował mail. Wysłał po prostu niby, że z kancelarii prezydenta i dostał dzięki temu pracę 40 tysięcy w Telewizji Polskiej. Także... Czyli w państwowej firmie de facto. W państwowej, tak, no ale 40 tysięcy. Czyli to my za niego płacimy od nas, bo jeżeli dostałby w prywatnej firmie, to niech nawet za 80 tysięcy ma, jeżeli prywaciarz go za to ile ale wycenia, widzisz, no to jak najbardziej. Na przykład właścicielem prywatnych telewizji, nawet w Polsce, są wielkie koncerny multimedialne czy medialne, na przykład Ruperta Murdocha. Murdoch chyba ma tylko telewizję Puls, no ale mniejsza z tym, w każdym razie to jest olbrzymi konglomerat. I czy to tak samo Turner na przykład też, to chyba TVN właściciel. No mniejsza z tym. W każdym razie dzięki nim, jeżeli byś ich znał, byś w ich rodzinie, to zdajesz sobie sprawę, prawda, że nie byłbyś tu, gdzie jesteś. I wiedza właśnie o tych powiązaniach, taką wiedzę ma jedną z większych ludzi publicznych, to jest David Rockefeller na przykład. I dzięki temu właśnie oni mogą załatwić, co chcą. Dzięki właśnie tej wiedzy i powiązaniom, które też właśnie niejako wynikają z powiązań masońskich czy luminackich. No tak, ale to jest jakieś takie towarzystwo wzajemnej adoracji i nie jest winne samo to towarzystwo, tylko system rządowy. Bez rządu, powiedzmy, wyobraźmy sobie prywatnych przedsiębiorców, którzy się spotykają na partii brydża, czy na basenie, czy gdziekolwiek indziej, omawiają wspólne interesy i co? I to też jest jakiś nowy porządek, powiedzmy, w gminie Białystok? Jeżeli tam nie ma żadnych struktur rządowych, jeżeli to są sami prywaciarze, no to co? No ale są. Problem jest z tym, że w tym jesteśmy zamieszani my, bo tam jest rząd. Jeżeli nie ma rządu, no to co? To czym się to różni? To znaczy byłoby dla nich trudniejsze, ale możesz mieć mały rząd, ale jeżeli masz biurokrację taką jak teraz, czyli nie możesz wyprodukować rzeczy w bardzo prosty sposób, tak jak teraz mamy, że tylko wielkie korporacje mogą tą biurokrację przejść, bo ty jesteś zawsze za krótki, nie? Jest to zbyt trudne. Nawet jakbyś miał miliony, to i tak jesteś za krótki na to całą biurokrację. No dzisiaj mamy to do granic możliwości niemalże rozbudowaną tą biurokrację i to jest bardzo trudne w przejściu. Natomiast... Podolkowski był za krótki przecież, nawet miał miliardy, nie? Też go usadził przecież Putin. Natomiast wracając do tej kwestii, wiesz, tych tajnych powiązań i oni nie muszą, wiesz, rządzić na zasadzie tak, jak nam się wydaje, że sznurkami pociągają. Firma się sama kręci, na przykład on jest właścicielem taki David Rockefeller, na przykład on jest generalnie właścicielem banków i on przecież się nie zajmuje tym wszystkim. On tylko jeździ, właśnie załatwia te swoje tam sprawy nowego porządku świata, zresztą można poczytać, bo to jest wszystko oficjalne, czym oni się zajmują, tak, na przykład grupa tak. Bilderberg, znaczy nie wiemy, co tam się dzieje, prawda, ale wiemy, że tym się zajmują i to robią, ustalają za plecami społeczeństw. Zresztą jest taki gościu Benjamin Fulford, który zrobił wywiad z Rockefellerem, to się rzadko zdarza w ogóle komukolwiek, zrobił wywiad i David Rockefeller wprost powiedział, że dążą właśnie do takiego quasi-faszystowskiego systemu, że absolutnie nie będzie żadnej demokracji i będzie... Ale im się to nie opłaca, wiesz? Im się to nie opłaca, to nie, raz poza tym... opłaca się, bo ze względu na to, że jest pewien problem. Oni na przykład uważają, że jest przeludnienie tam, że ludzie po prostu ich wysiudają w końcu, bo jeżeli się ludzkość obudzi, no to nie mają szans. Z 6 miliardami ludzi, to wiesz, żaden system nie utrzyma się, żaden system władzy, jeżeli ludzie uzyskają tak, świadomość. To, że oni chcą wprowadzić taki system quasi niewolniczy, a tak. Przecież wiadomo, że niewolnictwo jest nieefektywne. Lepiej, żeby dali tym ludziom możliwość jakiegoś wolnego wyboru, nie uciskali ich, nie wprowadzali jakiejś tej wielkiej biurokracji, no to oni tego nie rozumieją. Przecież jeżeli ten system już im się wali, jeżeli by to wprowadzili, to by stracili to, co mają. No to jest oczywiste. Jeżeli by to oni i tak to tracą, bo zobacz, 3 lata temu musieli spuścić trochę swoich kolesi z Bear Stearnsa, z Lehman Brothers i Chodorkowskiego poświęcić i za chwilę ktoś inny pójdzie. Zobacz, jakie są niesnaski między nimi. Na przykład taki Greenspan w tej chwili odpowiada się za standardem złota. Czyli odpowiada się za czymś, co pomagał im budować przez 20 czy 30 lat. No zgadza się, są pewne, wiesz, tam są, generalnie to są takie dwa rody, które ze sobą sobie jakoś tam, one tam współpracują, ale generalnie się ścierają, to są właśnie Rothschildowie, którzy są generalnie w Europie i Rockefellerowie, którzy są w Stanach. Natomiast tu jest inna kwestia, oni uważają, że zbyt duża liczba ludzi może im właśnie przeszkodzić w ich planach, które są dla nas no, zupełnie jakieś odjechane, prawda? To jest powiązane z wolną energią, to jest powiązane z UFO, wszystko z innymi cywilizacjami. Ja wiem, że teraz wybiegam bardzo daleko w tym wszystkim. Natomiast jeżeli się spojrzy na to troszeczkę z większej perspektywy, opuśćmy Ziemię na razie, prawda? I zobaczmy tutaj kosmos, co się dzieje. Na zdjęciach NASA, co się dzieje koło satelitów z Saturna na przykład. Co się dzieje w Układzie Słonecznym, nie? To jest wszystko ukrywane. Ale co się dzieje? Bo ja nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje będzie odcinek, to po prostu, co tam się dzieje, co się dzieje na Marsie, prawda? Co się dzieje na Księżycu, o tym wszystkim się nie mówi. To jest tak wielkie kłamstwo, które w tej chwili się odbywa. To jest już oficjalnie, NASA ale się już nie kryje. Mi, tam byli jacyś ludzie, tam ktoś nie, żyje, tam nie, tam są statki wielkości, powiedzmy, no, połowy Księżyca. Czy, no może przesadzam, ale nasze statki, nie obcy. Nie, raczej nie nasze. To nasza cywilizacja nie byłaby w stanie czegoś takiego wybudować, podejrzewam. No, statek wielkości 100 kilometrów, to sorry, ale to nie jesteśmy w stanie. To jest cywilizacja drugiego typu. My jesteśmy cywilizacją zerowego typu, także nie, to nie są nasze statki. Co, oni tam stoją i się nas obserwują? Nie i wiem, my, nie i wiem, co robią. To jest, słuchaj, jakbym wiedział, to bym albo nie żył, albo bym gdzieś już mnie wysłali, nie? Bym pracował z nimi razem, jakbym wiedział. No póki co żyjemy i cieszmy się, ale wiesz co? Tak, ale... Ja rozumiem, że oni stworzą do jakiejś, że oni do czegoś dążą, do jakiejś tej biurokracji. Do zabicia 95% ludzkości dążą i dzięki temu utrzymają to, co mają i będą mieli system niewolniczy, bo w tej chwili, jeżeli się ludzkość obudzi, to tego systemu nie będzie. A gdzie tam, jak zabiją 95% ludzi? Nie, nie wiem, czy wiesz, że na przykład w IBM... Po 5% to oni będą i będą musieli sami na siebie zasuwać. No. Nie, no bez przesady. Wprowadzą technologie, które są ukrywane, robotyka, na przykład sztuczna inteligencja, to wszystko jest dużo już bardziej na dużo lepszym poziomie, niż my w tej chwili wiemy oficjalnie. I oni po prostu dzięki tej technologii będzie produkcja masowa, rozumiesz? Nie tak jak teraz, że ludzie z żarówki skręcają bez mało. Mała, prawda, tam wiesz. Oczywiście trochę jest automatyki, ale to jeszcze nie jest na takim poziomie, który już jest w tajnych laboratoriach. I oni to wszystko uruchomią tak, że to da radę, naprawdę, zrobić. Ale co jest właśnie to przerażające, nie? Że po prostu chcą, do tego dążą, żeby zabić taki procent, no mniej więcej, no żeby zostało tam 500 milionów, od 500 miliona do miliarda ludzi, no to jak sobie tam, wiesz... Tak, miliard to jest tylko redukcja o jakieś, ile mamy teraz, 7 miliardów ludzi, no to 6/7 to jest 85%. No, 85%. No to 85, nie? No trudno 500, powiedzieć, wiesz... Ktoś na stacie 500 milionów ludzi. Ale chcą to zrobić, nie? I Jak tego dokonają? Są pewne już scenariusze gotowe, których można się domyślać. Generalnie wszystko też będzie pod kontrolą. Oni chcą pieniądze mieć pod kontrolą, chcą zrobić jedną walutę światową lub parę po prostu walut. Zobaczymy, czy im się to uda. No, wszystko zależy też od wprowadzenia totalnej kontroli właśnie ekonomicznej na zasadzie tych chipów RFID. O tym też program zrobię. Jest to bardzo ciekawy temat i generalnie w internecie nigdzie się nie spotkałem, żeby ktoś sensownie na ten temat mówił, na czym polegają właśnie chipy RFID, bo to nie jest, nie chodzi o inwigilację, chodzi o kontrolę ekonomiczną. Wszczepiasz się pod te, pod skórę i w ten sposób likwiduje się gotówkę, jak i płatności kartą, wszystko płacisz, powiedzmy, podstawiając kciuka, czy inną część dłoni. Nie musisz nic podstawiać, bo to jest na ileś metrów działa, na 3 metry chyba. A, na ilość, nie musisz podstawiać i w tym momencie jesteś, to działa też jako GPS, że jesteś automatycznie tak, ale to nie chodzi o to, i nie chodzi o GPS. To mogliby też stosować na zasadzie paszportów, czy nowych tych dowodów osobistych, w których jest też ten RFID. ID, także to już nie chodzi o to. Czy też w kartach bankomatowych są te też RFID wrzucają. Chodzi przede wszystkim o to, żeby kontrolować swoją ekonomię, nie? Ale to... Tak, tylko, czyli ogólnie mówiąc, to jest tak, jest grupa świrów, którzy chcą zabić ludzi, którzy chcą tam jakieś chipy wprowadzić albo wprowadzić unifikację waluty, czyli jakiś wielki socjalizm, co jak mówią ludzie komunistyczni, to jest nieefektywne, tym się załamie lada moment. Nawet Lenin miał takie plany i musiał wprowadzić. Nie załamie się ze względu właśnie na te chipy RFID. Ja w jednym programie wytłumaczę, dlaczego się nie załamie i to będzie perfekcyjnie działało, ale to w jednym programie, bo nie było technologii wcześniej, wiesz, żeby to zrobić, natomiast teraz już jest technologia, żeby to zrobić. Ale żeby jakakolwiek ekonomia działała dobrze, perfekcyjnie. Ja nie mówię, że to będzie lepiej działało niż... Nie, będzie działało. No a w Korei Północnej ludzie żyją. Żyją, prawda? Oni, nie ma żadnej wolności, ale żyją. Czegoś takiego oni chcą? To nie jest ekonomia dla mnie. To jest jakiś zoo. Nie, ze względu na to, że nie ma tej technologii w Korei Północnej, natomiast tutaj będzie już. Ale o tym będzie osobny program. Co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Ciekawą rzecz, dlaczego oni chcą też to zrobić. Może to nie będzie tak efektywne jak system kapitalistyczny, nawet na pewno. Natomiast chodzi o to, że oni mają jakieś swoje cele, o których my nie wiemy. Oni chcą po prostu wyjść do gwiazd, stać się cywilizacją pierwszego typu i podróżować już do innych układów gwiezdnych. Ta technologia jest istniejąca. To po to cholerę mordować 6 miliardów ludzi i w ten sposób pozbyć się kilku geniuszy i no to przecież jeżeli wyeliminujemy 90% populacji, to pozbawiamy się, to zmniejszamy prawdopodobieństwo jakichś geniuszy astronomicznych praktycznie o 90%. No być może tym geniuszom może tych geniuszy nie zabiją, zaproponują im współpracę. Ale geniusza, nie wiesz kto jest geniuszem, bo przecież Einstein też był lipny z fizyki, a potem nagle okazał ale się, do Stanów go przyjęli bez problemu, także wiesz, nie ma problemu. Tak samo Wernera von Brauna, faszystę, który był w SS, przyjęli przecież Amerykanie, został dyrektorem NASA. Mnóstwo faszystów właśnie było w Stanach Zjednoczonych na bardzo wysokich stanowiskach naukowców. Także... Ja rozumiem tylko, że mordując 90% tych ludzi, to możemy mordować też rodziców albo młodych takich Wernerów, von Braunów, czy Einsteinów, czy jeszcze kogokolwiek innego. Ale słuchaj, oni nie zrobią na zasadzie faszystów, że przystawiają lufę, pistolety. To będzie wszystko ukryte na zasadzie na przykład zatrucia pieniędzy, na przykład na wypuszczenie jakichś różnych zarazków, zmniejszenia... Czyli eksterminacja. No to są różnice, czym jak ktoś zabije. Będziesz myślał, że to jest jakiś wirus, gdzie ktoś tam zmutował. No tak jak na przykład AIDS czy inne, prawda, że to jest naturalne gdzieś tam w jakiś sposób. Ludzie nie będą zdawali sobie z tego sprawy. Oni właśnie do tego dążą, żeby tak zwany właśnie problem, reakcja, rozwiązanie, o którym David Icke mówi. To jest bardzo mądra rzecz, że oni tak to wszystko wprowadzają, żebyś ty nie wiedział, o co chodzi. Oni się ukrywają, więc oni tego nie mogą powiedzieć, wiesz, tego wszystkiego. No wiesz co, tak, to są wariaci dla mnie. Ja się nie zgodzę, to są ludzie. Ludzie, posłuchaj, czy Hitler był wariatem według ciebie? Wiesz co, czytałem Mein Kampf, dla mnie on był wariatem, tak? Czy wariat podbija pół świata? No zadaj sobie pytanie, czy wariat podbija pół świata? No chyba nie. Wiesz co, tylko jeśli ma charyzmę, to tak. Bo wszyscy inni, bo miał poparcie, ile tam milionów Niemców było w III Rzeszy? No 50 milionów, to, no to miał poparcie 50 milionów wariatów. Jeden wariat nie podbił. 50 milionów wariatów. Nie był wariat, to się robi, wiesz, to już... To się robi teraz Hitlera Dobra, w każdym razie... Mitologizuje, no. Tak. Słuchaj, Bush ma bardzo podobne przemówienia. Bush miał jak Hitler, prawda? Hitler nie miał idiotycznych... Lepper i Kaczyński i... Hitler nie miał takich przemówień idiotycznych, wiesz, jak ci się wydaje. Naprawdę, to nie jest tak, jak teraz się mówi, że to było arcybydle, prawda, Hitler, i to był tępak, to był jakiś wariat i tak dalej. To nie jest prawda. No, goście znają psychologię tłumu, bo mówię, no Mein Kampf to jest startup z dur, ale jakby to wygłosić na przemówienie, to będzie jedno wielkie Sieg Heil i super jest i tak dalej. Także to wiesz, Stalin już bardziej był, chociaż nie tyle też wariatem, tylko przygnietem. Stalina akurat cenię. Stalin miał no, ale był dużo głupszy. Hitler, wiesz, Stalina niemalże załatwił, tylko dlatego, że program Lend and Leave Amerykanie zastosowali, tylko dlatego Stalin wygrał. Tylko dzięki Amerykanom, nikomu więcej, byłoby przegrał z Krytesem. Wiesz co, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jest grupa, no ja to nazywam mimo wszystko wariatów, bo pomijajmy... Nie, to nie są wariaci, to są źli ludzie, po prostu to są arcybydlęcia, ale to nie są wariaci. No. Ja uważam, że wiedzą, się to co, de facto nie opłaci. Ja im, bo jednak no, człowiek jest tą podstawą ekonomii, działania tutaj tego, tych cywilizacji, a zastąpienie tego jakimiś robotami, automatykami, nie wiem, czy jakimiś kosmitami, których ludzi. Oni zostawią pół miliarda ludzi, zostawią, także nie bój się, zostawią ludzi, cywilizacji. Nie chcą oby zostawili nas, ale no mnie na pewno też nie. Szkoda, no bo ja mam kolegów i z Afryki, i z Ameryki, i z Azji, więc nie chciałbym, żeby tam... A przede wszystkim chcą wybić ludzi, którzy najwięcej mogą zdziałać przeciwko nim, czyli z Europy i z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, co pewnie nas zmartwi. Tak, czyli wymordują de facto tych jakby no niejako wyższych cywilizacyjnie i będą sami koledzy z podwórka Baracka Obamy albo kogoś innego. Tak. No wiesz, to wszystko jest w ramach hipotez, bo my nie mamy na to 100% dowodów, no ale teraz właśnie, jest to tak właśnie, przytłaczające po prostu to wszystko jest, że oni się już nie kryją z tym. O nowym porządku świata każdy ważniejszy polityk świata już po prostu mówił oficjalnie, mówi wprost, nie, że należy budować nowy porządek świata. Jak posłuchasz Sarkoziego, jak posłuchasz na przykład Brauna, tak dobrze mówię, Brauna, ten co wcześniejszego premiera Wielkiej Brytanii. No, mniejsza z tym, jak on tam się nazywał. Jak posłuchasz Blaira, jak posłuchasz Busha, prawda, jednego, drugiego, jak posłuchasz Obamy, no to wszystko jest, to wszystko jest, wiesz, ze sobą powiązane i oni wiedzą, co robią, wiedzą, w co grają. Zbudowane są już podziemie, jak są rozkopane po prostu podziemia i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, to wszystko już jest, wiesz, tak posunięte, wiesz, to można się śmiać z tego, ale jak się, wiesz, rozmawia z ludźmi, czy słucha się wykładów ludzi, którzy spotykali się z whistleblowerami, bo ci whistleblowerzy po prostu się boją mówić o tych rzeczach wprost. Niektórzy mówią, na przykład... Oni się boją, że będą w tej grupie 6,5 miliarda wyeksterminowanych. Nie, no najczęściej mówią, jak już umierają, wiesz, że jak już, wiesz, muszą umrzeć i wiedzą, że nie dotrwają do tych tam zmian, no to po prostu to ujawniają wszystko. Ale oficjalnie jeden polityk norweski powiedział, prawda, że jest zorganizowane podziemia są dla norweskich właśnie tych takich VIP-ów w Norwegii, prawda? Tak, to ty mówisz ogólnie o wszystkim. Wiesz co, ja polecam tutaj słuchaczom, jest blog, gościu się nazywa Zezowaty Zorro. On mówi właśnie o tych wszystkich New World Orderach z perspektywy, znaczy jak to się rozgrywa na rynkach finansowych. To ktoś może wejść, jest zezorro.blogspot.com, bardzo ciekawy blog, czytam przynajmniej tak od półtora roku. No i warto zobaczyć. Czasem coś na blogu Dwa Grosze się ukaże, ale tam to rzadziej. Ten Zezorro mówi właśnie, on analizuje ekonomię bardziej z perspektywy właśnie takiej tej wolnorynkowej, austriackiej i pokazuje właśnie, jakie są przekręty właśnie na rynku srebra, na rynku złota, innych metali. I to mnie bardziej interesuje. Natomiast... Słuchaj, za rok czy za dwa lata to nie będzie miało żadnego znaczenia. Jeżeli oni zrealizują ten plan, to wszystko, złoto, srebro i tak dalej, to wszystko nie będzie miało znaczenia, bo tylko będzie się liczyła żywność, woda, jakiś schron w domu. Życie się będzie liczyło. Życie, nie? No co, srebrem się czy złotem najesz? Nikt ci nie sprzeda, jak będziesz miał nawet ale kilo złota, to nic złotem się będę świecił, no. Także... Bo mi się ręce świeciły jak psu jajca. I wiesz co, no, wiesz o co chodzi. To, co ja rozumiem z tego New World Order, to jest to, że jest grupa właśnie tych złych ludzi, ale źli ludzie są wszędzie. Problem z tymi złymi ludźmi, o których ty mówisz, to jest to, że oni tworzą, wzmacniają, tworzą i potem wykorzystują struktury rządowe. I krytyka tego New World Orderu powinna się centralizować, powinna się jakby koncentrować najbardziej na krytyce samego działania rządu, równolegle z krytyką New World Order, bo jeżeli mówimy tylko o tym NWO, to w tym momencie ludzie sobie myślą, kurde, jakieś spiski, Żydy, masony, cyklisty, podziemia, kosmity i nie wiadomo co jeszcze i nie jesteśmy traktowani poważnie. Z drugiej strony sama krytyka rządu jako rządu, no to też jest takie popularne, albo Tusk jest zły, albo Kaczyński też jest świernięty, bo Smoleńsk, albo Miller to komunista i tak, ale jednak ten rząd ma jakiś autorytet. Jeżeli połączymy krytykę działań rządowych z krytyką tego New World Ordera, to możemy jakoś wpłynąć na opinię publiczną, tak mi się wydaje. W tym kierunku trzeba pójść, a nie tylko nie sama krytyka rządu i nie sam New Order, bo inaczej albo jesteśmy świrami, albo podważamy jakieś ogólne autorytety. Ja rozumiem ciebie, ale co chcesz zrobić? To jest, wiesz, to jest jak przyjdzie co do czego, to i tak rząd nie będzie miał żadnego znaczenia, bo to będzie na zasadzie robione, że wejdą na przykład obce wojska tutaj do Polski, czy wiesz, do innych krajów, będzie po prostu ogólne zamieszanie. No wojska nie wejdą. Jak nie wejdą? Jak są... będzie rząd światowy, no to czyje wojsko będzie? Europol na przykład, nie wiem, czy słyszałeś o Europolu. Czy słyszałeś, że w Polsce oprócz zwykłego wojska jest wojsko NATO, które ma osobne, wiesz, osobne struktury są natowskie w Polsce. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, no to wiesz, to jest po prostu tych polskich oficerów natowskich weźmie się gdzie indziej, a do nas się wrzuci jakiś tam Niemców czy innych, wiesz, z NATO i tyle, i wiesz. Ale zobacz, masz rząd światowy, no i co, i musimy, rząd światowy i może być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy jakiegoś wspólnego wroga, czyli tych kolesi na Saturnie. Jak nie mam wspólnego wroga, to za chwilę będą jakieś konflikty domowe. Może wyświetlą na przykład tak. Bluebeam Project, nie wiem, czy słyszałeś Bluebeam Project. Być może tak, żeby zastosują technologię holografii, nie wiem, jak to się nazywa, bo to w dzisiejszym świecie nie ma nazw na technologie, które oni już mają, prawda? Ten czyli co, Bluebeam Project. Będzie walka z holografem? Tak, z wykorzystaniem dodatkowo, z wykorzystaniem... Z wykorzystaniem broni geostacjonarnej, geofizycznej. Ale to jest na zupełnie inny program. Dobra, będę ciebie zrzucał już, bo bardzo długo gadam, ale dzięki za telefon. Dzisiaj spoko. Taki program troszkę nie wyszedł, bo miał być gość. Ja ci powiem, że jestem dobrej myśli. Ja widzę, jak wygląda proces tworzenia rządu europejskiego i jakie tam są niesnaski, to naprawdę jestem dobrym myśli. Zanim my się wszyscy połączymy, no to ja już zdążę zdechnąć. Możliwe, że i nawet moje dzieci i wnuki też. Zobaczymy. Ja nie jestem aż tak optymistyczny. Ale no zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Myślę, że teraz parę tych pięć lat... A jakby co, to jakaś ziemia i możemy tam popolować, pouprawiać tutaj ci wszyscy kontestatorzy, możemy założyć jakiś taki softbox własny i przetrwamy dzięki temu. No myślę, że tak. To właśnie Frigmina Project jest bardzo, bardzo ciekawym pomysłem. Dobra, zrzucam ciebie, do zobaczenia i... No dzięki, trzymaj się fajnie. Cześć. Dobrze. No to jesteśmy już tutaj z powrotem, a ja tak patrzę, czy ktoś nie dzwoni przypadkiem, ale na razie chyba tutaj już nie widzę. To jeszcze możemy sobie właśnie, no o tych wszystkich sprawach będziemy rozmawiali w przyszłości, prawda, o tych różnych chipach, prawda, chipowaniu ludzi, o kosmosie, jak to się ma po prostu do cywilizacji ludzkiej, jak to wszystko wygląda, to jest wszystko połączone i na pierwszy rzut oka, czy w ogóle no jak usłyszymy coś takiego, to wydaje się, że to jest jakieś brdzenie schizofrenika, natomiast jeśli się wgłębimy w temat i zobaczymy, że jednak to wszystko ma jakieś powiązania, że to nie jest wszystko takie oderwane od rzeczywistości. Tutaj patrzę, czy ktoś nie dzwonił, ale widzę, że chyba na razie jeszcze chyba nie. już niestety chyba nie połączę się z Mikołajem, także może będę kończył, jak nie ma, jak jeszcze chcecie, to zadzwońcie, to jest kontestacja.com 222-195-321, kontestacja.com Skype lub telefonem 222-195-321, numer warszawski. Także jak chcecie, to próbujcie się połączyć, to was odbiorę. Będziemy jeszcze mogli porozmawiać jakieś tematy, które was interesują. No, dzisiaj taki, dzisiaj miał być gość. No, jeszcze ciekawsze rzeczy miały być, ciekawsze. Channelingi. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Natomiast jest to rzecz już bardzo, ale to bardzo taka, no, z mistyki, z ezoteryki, prawda? Jeszcze dużo dalej niż UFO. Jest to, no, powiedziałbym, oddalone. Więc, no, tego typu rzeczy dzisiaj miało być. No, troszkę dzisiaj była duża nuda. No, mogłem jakoś rezerwowo przygotować temat, no, ale nigdy człowiek nie spodziewa się tego wszystkiego, prawda, jak co się wydarzy, nie zna przyszłości, nie znamy przyszłości, jest to wielką zagadką. Dobra. To może jeszcze posłuchajmy muzyki. Posłuchajmy sobie muzyki na koniec, bo nikt nie dzwoni, widzę, no to będę kończył chyba, bo nawet nie wiem, jaki temat mówić. Mógłbym mówić o tych bankach czasu, to jest, polecam wam się zapoznać o odejściu od takiego życia standardowego, jeżeli, no chyba, że lubicie pieniądze, no to może niekoniecznie, ale i tak być może jest taki scenariusz, że możecie i tak wszystko stracić bardzo szybko, jeśli wprowadzą właśnie ciemne siły swój plan. Także polecam się właśnie zapoznać z możliwościami, tak jak ta jest taka książka Anastazja, ale ogólnie po prostu odejście od tego, żeby kupić sobie kawałek ziemi, żeby tam nawet równolegle do tego, co się robi, żeby być już przygotowanym na pewne scenariusze, które mogą się wydarzyć w najbliższej przyszłości. I to ja nie mówię tutaj nawet 5 lat do przodu, ale to może być już rok do przodu. Wystarczy zobaczyć, co się działo w ostatnich paru latach, jak to wszystko po prostu idzie w złą stronę. No nawet w tej chwili zwykli ekonomiści już dostrzegają, że to po prostu się wszystko zaczyna powoli walić, cały system i no, nikt nie wie, co to spowoduje, prawda? Bo jeszcze nawarstwią się rzeczy, problemy związane z pogodą, związane ze zmianami klimatu. No, każdy widzi, że zmiany klimatu są, czy uznajemy za prawdę globalne ocieplenie, czy nie, ale widać jak na dłoni, że klimat się zmienia. Dużo inaczej to wszystko wygląda niż ileś lat temu, które mogliśmy obserwować. Ale to już jest temat na inną rozmowę, natomiast właśnie polecam się zapoznać, jak sobie równolegle życie zrobić, przygotować się na to, co może być. No i dzięki tej audycji, dzięki audycji Teorii Chaosu, tutaj na żywo dowiecie się w przyszłości, jak możemy właśnie, co możemy robić, aby być przygotowanym na to, co może się zdarzyć. Pomimo, czy wierzymy w to, czy nie, ale warto się zabezpieczyć, tak jak mówił Pascal, prawda, że lepiej wierzyć niż nie wierzyć, bo jest jakiś tam pewnik, że tak zwany pewnik Pascala, że nic nie tracimy na wierze. A tutaj, no, może tracimy trochę czasu, tak samo jak na wiarę też się trochę czasu traci, natomiast zyskać możemy bardzo dużo. Dobrze, to posłuchajcie, może już tak, może lepiej. Nie tyle, już może posłuchamy, co może po prostu będziemy już powoli zakończali, zakończymy audycję. No, chciałbym wam podziękować wszystkim tym, którzy dotrwali do końca. Audycja była dzisiaj wyjątkowo nudna, gdyż gość nie przybył. Zatem proponuję wam, może bądźcie za tydzień. Za tydzień będzie o urządzeniach Free Energy oraz kraju europejskim, w którym to urządzenie niby jest. Chciałbym wam powiedzieć to, trzymajcie się bardzo ciepło. Do usłyszenia za tydzień w radiu Kontestacja po godzinie 24 w piątek za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. For you to talk with, do you talk to the trees? Do you know the story behind every star to find what is near? Have you traveled too far? Do you know the story? Do you talk to the trees?